إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي سنو درس فقه بني عمل الأربعة تنقون تي توفيق برم بتبارك وتعالى تي سنو تيربو دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة. مملني نيجي تي الدرس التاسع بيان التشهد ليرال ليغا خامتيني ني موم موي تايا بو كو ديفه تي سونو درس بي ويسو جيمون نين لا انديل تي تنك ليغا خامني mo aju ci walu charti julli ponk yak farata ya ak siga manam formule wala bok njangin wi nga xamni moy taya ak julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Bu ko defee tay dañuy dal di ñew nak ci firi taya bobu genné maana yi nga xamanteni ni mom la ëmbo comme niñ koy faral di waxé sa suné dina islam ay wax da ci nek ak ay jëf yo xamanteni ni dañuy interpeller xolu doomu adama mu war ko gëm fas ko war ci di setantal rawatina nak yi nga xamanteni ni moy wax yi nek ci julli te lolou du meuna mat ludul nit ki dafa xam kaddu yoy muy wax formule yoy muy wax lan lay wundu lan lay tekki motax day bax lol buñuy dox ñin ñi dara buñ len di jox dara way wax deug ñu jox len maana yu mu ëmb ñu jox len maana yu mu ëmb ngir ñoomit buñuy jaamu seen borom ñu mën ko jaamu jaamu yin ba nga xamanteni ni mo yalla bu ko defé ñu mëna bénéficier wu seeni jaamu yalla mën ci am yool yu mag yu kawé xam nga ni ki julli te xam julli moy lan ragné charte julli ragné ponk julli ragné farata ya waxi julli bu ci nek mu xam lan lay tekki ak lan lay wundu jeufu julli mu xam bu ci nek lan la eumbu wax deug yalla koku buy julle xam xam goge wute nak ki nga xamni day julli te xamul sax Allahu akbar lu muy signifie mago xamul fatiha lu muy signifie xamul subhana rabbiyal azim lu muy tekki mago xamul taay lu muy tek ñaar ñi seen julli bokul bu ko defé kon toujours dañuy viser pour jox nit ki ci buntum jangale la gëna mat ngir momit bu ko jëfé mu am ci yool yi gëna kawé ah xam nga kawé baxna waye gëna kawé tam moko dakk mangok lolu da ci am solo lol xam nga ki nga xamni buy julli limuy wax yeb xamul sen sens xamul sen signification koku day yomb sheytaane genné ko ci bir julli gi waxuma genné gem de waye genné xalem ci bir julli bi ndax du am lo xamni xolam ci lay concentré wu du am lo xamni xolam ci lay jafandu boba kon julli bi day vide ci biti nonu julli na manam joxe na farata ji mais ci bir amut dara ci jullem gogou lolou jara bayi xel ngok lolou motax mu rot ci hadith nit julli na te amul ludul 1/10 ci jullem 1/10 de sa prière ngok parce que wax deug bu fekke li ngay def ci julli yeb xamo sen djubluway xamo sen sens xamo sen signification boy julli da nga nan na gaaw genn ci julli gi comme joxe farata la rek charge bu mo wara accomplir la nako accomplir te joge fi waye ki julli te andak taqul mu xam julli la mu eumb bat yalla muy tektale boko wax deug yalla du beug genn ci julli gi ludul ne day beug taxawal julli namu waré day beug bok ci ñi nga xamanteni ni nangul nañ leen seen julli ndax koku mi ngi toutes les connaissances yi nga xamni dafa concerner julli gogou boba nak day paré pour investir ses connaissances ci bir julli bi day melni rek ki dem bourse wala bok ki nga xamanteni nenañ ko ben occasion gi ni bo xamanteni ni li nga yar ci xaliss boko ci investiré période bi ni dana la jural a alal ju bari nga ko kon day investir pleinement gis nga pour meuna lan pour meuna gagner wat lu bari kon ki xam julli jang ko xam lamuy tekke ak lamu eumb bu julli jullem non lay mel waye ki xamul julli mom ludul action extérieure yi seug ak sigi lo rek la xam ci julli koku gis nga bu julli julli bi day vide te yalla nci yalla musal bu ko defé kon ñu daldi tambalé ñew ci firi li nga xamanteni ni mom moy tayé bi bu ko defé formule bi nga xamni mom la borom téré bi indi muy at-tahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لولو moy fa ngay yam ci tayé bu ñëkk bi manam ñaari rakka yu ñëkk yi waaw bo taya ba fi nga yam fa baxna bu la nexé tam nga tek ci salatu ala nabi ma ngok ci tayé bu ñëkk bi bu la nexé nga tek ci salatu ala nabi boy ka yamélé fi tamit baxna tayé bu mujju bi tamit nga dadi doli nak salatu ala nabi bi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid ñaarelu tay bi tamit bo yame fi baxna gis nga waye bo ci dolle tamit yenen ñaan yi nga xamanteni ni rotna tamit baxna comme lu melni allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال مانغو بوكو دافي كون ني نييو سي دانك borom téere bi mu ne dars bii nii borom téere bi def ci indi taaya ak li ñuy tuddee salaatu al ibrahimiya muy salaatu ala nabi ak la nga xam ni moo cay topp ci ay ñaan. Mu ne waaye nag bàyyil xel, fii jaamu yàlla lañ wax julli, kon julli dafa am particularité. Ma ngoog ndax jaamu yàlla la, jaamu yàlla yépp seen particularité noonee ci règle boobu lay tegu. Maanaam doo ci utiliser formule boo xamante ni nii ludul ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale, muy ci taaya bi, muy ci salaatu ala nabi, kazalika yeneen formule yi ci ñaan yeeg yooyu. La nga cay utiliser day nekk loo xam ni noonee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Ma ngoog mu ne kon nekk na loo xam ni yoonal nañ ko ci nit ki, mu wax ko ci la nga xam ni mooy matuk julleem laata muy sëlmal, maanaam fa julli ga da jeexee. Ma ngoog mu ne taaye win wii nag nga xam ni indi na ko ak salaatu ala nabi bii ak muslu ci yi nga xamante ni nii mooy ñeent yooyee te ñu mujjee ko ak ñaan ya ca topp, mu ne dafa bokk ci mbir yi nga xam ni dañoo am solo. Nga xam ni jullit bi daf ci war a xër lool ci jàng ko, jàng formule yi na ko yonant bi jàngale bu mu am benn faay. Waaw, fexel ba booy jàng formule u taaya ak yooyu yëpp na nekk formule yi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. Te it tuddin wi, waxin wi na nga ko wax comme na ko yonant bi doon waxee, loolu dafa am solo. Waaye nga góorgóorlu tam xam contenu bi, maanaam sens bi mu ëmb. Bu ko defee nga am ci compréhension, ci sens bi boo xam ni compréhension bu baax la. Mu ne nag bokk na ci anam ga nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko ay taaya. Mu ne taaya gii nga xam ni rot na ci hadithu Ibn Mas'ud. Mu ne yeneen façon taaya rot na ci yeneen hadith yu wér. Mu ne waaye nag borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne taaya gii nga xam ni rot na ci hadithu Abdullah Ibn Mas'ud bii te Bukhari ak Muslim génnee ko te borom téere bi indi ko nii, mu ne ñu ne moom mooy taaya ga nga xam ni moo gën a wér, moo gën a dëgër. Mu ne kon yell na ci jullit bi mu jàng taaya googee ma ngoog comme na mu rotee ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dafa mel ni dañuy taxaw fii insha allah, sunu bind bii di ñëw nag ñu daldi tàmbale ca la nga xamante ni nii moom mooy maanaaya ci tawfiqu borom bi tabaraka wa taala. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.